ดแล้วความหลังที่มันชอกช้ำครั้งที่โดนเธอทำมันช้ำจนหัวใจช้ำยังเป็นรอยแผลคอยเตือนไว้ให้รู้ว่าความหลังที่เคยผ่านมาราคานั้นแพงเกินไปช้ำสุดจะช้ำที่โดนเธอทำครั้งก่อนขออย่าได้มาวอนอดอ้อนหวนคืนทำไมฉันอยากจะหนีมันไปไกลสุดไกลชีวิตที่ต้องมองไม่ขอหลีกไกลอย่าได้คืนมาครั้งหนึ่งคงจะไม่มีสองให้น้ำตาไหลนองเออล้นท่วมบนใบหน้าหากเธอและฉันต้องหันเหกลับมาฉันขอตายดีกว่าดีกว่าต้องมาเช่าตรงเป็นความหลังที่ยังฟังอยู่ข้างในถึงยังคั่งคาใจแต่มันก็ไม่คืนคนขอวอนเธอนะอย่ามาใช้เล่ห์คารมชีวิตที่แสนโสมทั้งเจ็บและตรม